No nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. W biznesie wygrywa ten, kto kieruje się instynktem. Zaufaj intuicji i wybierz nowe Iveco Daily Euro 6. Teraz Daily dostępne w atrakcyjnym leasingu i z bezpłatnym pakietem serwisowym. Odwiedź dealera Iveco i poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 roku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W serwisie ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. O udziale szefa polskiej dyplomacji w spotkaniu przedstawicieli państw walczących z tak zwanym państwem islamskim oraz o kolejnych napięciach między Turcją a Niemcami. Jeszcze tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Według synoptyków w porywach może on osiągać 80 km na godzinę. Wcześniej alert dotyczył też Mazowsza i Świętokrzyskiego, mówiła w TVP Info Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ten wiatr będzie słabnął w ciągu dnia, natomiast no ciągle jeszcze możemy się spodziewać niezbyt przychylnej pogody. Ten wiatr spowodował przede wszystkim awarie energetyczne. Na szczęście większość z nich została usunięta. Pełne ręce roboty mieli też strażacy, interweniowali około 1000 razy. Anna Adamkiewicz przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas wichury. Przede wszystkim zabezpieczyć przedmioty, czy meble, czy doniczki, które mamy na balkonach lub na podwórkach. Zadbać o zwierzęta domowe, szczególnie jeżeli mamy zwierzęta takie, które mieszkają na wolnym powietrzu. No i oczywiście zawsze taka rada, nie parkować pod drzewami. Silny wiatr daje się we znaki od wczoraj, wcześniej przeszedł nad zachodnią i centralną Polską. Na spotkanie przedstawicieli krajów walczących z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie leci do Stanów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski będzie też rozmawiał o pozycji Polski w ONZ. Wizytę w Stanach Zjednoczonych szef polskiej dyplomacji rozpocznie od siedziby ONZ w Nowym Jorku. Witold Waszczykowski ma promować kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Szef polskiej dyplomacji spotka się w tej sprawie z ambasadorami krajów azjatyckich oraz dyplomatami z ONZ. We wtorek szef polskiej dyplomacji weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli ponad 60 krajów walczących na Bliskim Wschodzie z organizacją Państwo Islamskie. To kolejne spotkanie krajów, które pomagają w walce z fanatykami w Syrii i w Iraku. Polska nie uczestniczy bezpośrednio w działaniach zbrojnych wymierzonych w fanatyków. Jak informowało wcześniej Ministerstwo Obrony, w Kuwejcie stacjonuje w tej chwili kilka myśliwców F-16, które prowadzą działania pomocnicze. Wiadomo też, że na miejscu są polskie siły specjalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Turcja oskarża Niemcy o wspieranie organizacji Fethullaha Gulena, którą Ankara podejrzewa o zorganizowanie lipcowego puczu. Szef niemieckiego wywiadu Bruno Kahl stwierdził, że nie zgadza się z tezą prezydenta Recep'a Erdoğana, iż to Gulen odpowiada za zamach stanu. Rzecznik prezydenta Turcji uznał te słowa za dowód na to, iż Niemcy popierają siatkę Gulena. Napięcie pomiędzy obydwoma krajami wywołał zakaz udziału tureckich polityków w wiecach na terenie Niemiec przed kwietniowym referendum. Dotyczy ono zmian w tureckiej konstytucji wprowadzających system prezydencki. Trwają przygotowania do podniesienia z morskiego dna wraku południowo-koreańskiego promu Sewol. Rodziny mają nadzieję na odnalezienie ciał osób zaginionych w katastrofie. Przeciążona i płynąca zbyt szybko jednostka przewróciła się i zatonęła 16 kwietnia 2014 roku niedaleko wyspy Jindo. Na pokładzie było kilkuset uczniów ze szkoły średniej w Seulu, uczestniczących w szkolnej wycieczce. Zginęło 259 osób, 172 zostały ranne, a 9 osób zaginęło. Według prokuratury ofiar było tak wiele, ponieważ załoga wzywała dzieci do pozostania w kabinach, mimo iż statek tonął. Wrak leży na głębokości 44 metrów. Próba wydobycia planowana jest na 4 i 5 kwietnia.

Tak, tak, domyślili się Państwo. To zawsze na wiosnę płyta, która powraca nie tylko u mnie. Ona generalnie powraca w programie trzecim na wiosnę i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Mark Holly, Talk Talk, The Color of Spring. Bo wiosna już za chwilę, we wtorek. Także nie tylko w Iranie, w całej Azji Centralnej. Nowruz, czyli Nowy Rok Perski. No i 2 tygodnie wolnego, gdyby ktoś się wybierał do Azji Środkowej, to odradzam zdecydowanie, bo nic nie działa. No, poza oczywiście służbą zdrowia, policją i komunikacją. Tak naprawdę wszystko przez 2 tygodnie będzie zamknięte. No ale The Color of Spring i ta płyta jeszcze pewnie wróci także za tydzień w naszym spotkaniu. Ania Regulska, Artur Orzech, to jest Zaraz Wracam, program trzeci, 16,5 minuty po godzinie 13. Współczesność. Współczesność jest taka, że byli w Europie, teraz uciekają do Stanów Zjednoczonych, wrócą jeszcze do Europy, a w ogóle są z Australii. Black. To bardzo udana płyta Australijczyków Spath. To zdaje się nazwa związku chemicznego, ale ja na chemii nie znam się specjalnie. Methyl ethyl z płyty Everything is Forgotten. I tak a propos, pani Aleksandra napisała, żeby nie zapominać o Tok Tok. No to właśnie dowód dzisiaj tego mieliśmy, że nie wszystko jest zapomniane. Całkiem udana płyta, jeszcze dosłownie dwie minutki z tego albumu. I w miejscu, gdzie ja myślałem, że dopiero to się będzie rozwijać, jest nagle stop. Szkoda. Same Moon i formacja australijska Methyl Ethyl. W piątek, wczoraj nie mogłem ani o tym mówić, ani zaprezentować, bo to zupełnie inne nasze spotkania, te sobotnie, ale dzisiaj z wielką radością, tym bardziej, że byli. Ciekawe, czy ktoś z Państwa pamięta ten w zasadzie mini koncert w Warszawie duetu Elzian, naszych przyjaciół, którzy nas także odwiedzili. Cicho było cicho i Elzian i Stefan z nienacka w zasadzie wystrzelili z pierwszym singlem z nowej płyty. No czas najwyższy, bo od tamtej minęło 5 lat. No to proszę bardzo, to będzie prawdopodobnie premiera. Space Between Us z nowej płyty Elzian. Thank you. Elzian z nowej płyty, pierwszy singiel, a już oni pięknie trzymają poziom. Space Between Us to pierwsza piosenka na swojej stronie. Nasi przyjaciele piszą: Elzian's new album is almost ready. Czyli w tym roku będzie całość i to pewnie za chwilkę. Space Between Us, ten singiel, z pewnością wróci za tydzień jeszcze, bo przepiękny. Dawno nie otwierałem szuflady, w sensie płyt, no bo Elzian prawdopodobnie też będzie w tej szufladzie, ale dawno nie otwierałem szuflady, muszę to mieć natychmiast. Ta płyta już jest, także mogą Państwo po nią sięgnąć i ciekawe, czy w pewnym momencie nie zrobią Państwo głośniej. I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner. What we imagined and what we became, we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name. Thank you. jeśli chodzi o poziom realizacji studyjnej, to jest niewiarygodna płyta, mistrzowska, rzekłbym, w ostatnich latach. David Longstreth, jego formacja Dirty Projectors, 15 lat działalności i następna płyta. Tak właśnie zatytułowana, Dirty Projectors. Zostańmy przy niej. Echo Park blasting Tupac, drinking a fifth for my ass. just up in hearts and old and destructive, knowing that nothing lasts. 'Cause love will burn out. Yeah, love's gonna run, and love will just disappear. 'Cause love will burn out, and love will just fade away. And love's gonna run, and love will just disappear. Świetne aranżacje, no i ta produkcja. Dech zapiera w piersiach. W szufladzie muszę to mieć natychmiast. Dirty Projectors. I proszę mi uwierzyć, że gdy włączyłem tę płytę i usłyszałem Keep Your Name, bo to ten poprzedni utwór, bo tak się zaczyna płyta, to nie sposób wyłączyć do samego końca. A o końcu jeszcze za momencik. Widzę, że dzisiaj, ja nie wiem, czy to pogoda, czy to, że jest nas tak dużo już, bo wyczerpaliśmy limit. Czyli 5000, ale mnóstwo państwa dzisiaj, troszkę mniej w skrzynce, artur.orzech@polskieradio.pl, ale dużo, dużo na naszym portalu, w tym naszym mieszkanku, i Opole, i pani Dominika, i cóż tu dalej, i Sopot, pani Magda, i pan Jarosław, bardzo zaprzyjaźniony z programem trzecim, serdecznie pozdrawiam, nie będzie czystek, panie Jarku, proszę się nie obawiać, po prostu trzeba będzie przekształcić jakoś. Pan Piotr, Ocia, pani Marta z warszawskich Bielan, z wiecznej Lubelszczyzny, pani Krystyna, Szczecin przed zamkiem kłania się wiosennie Agata, Police, Magda, pan Robert, jak zawsze skrypty w Bydgoszczy, Beskid Wyspowy, wita standardowo pani Agnieszka ze Szczecina, pani Elżbieta, pan Artur, pani Alicja z Białobrzezia, pani Eliza M, jak zawsze pozdrawiam serdecznie, no pan Jacek też troszkę się spóźnił, jak pisze, ale się nie poddaje. Pan Marek pisze, że audycja w czasie transmisji z Ligi Włoskiej, co oznacza, że muszę oglądać mecz bez komentarza. Poradzi pan sobie zawsze, słuchacze programu trzeciego spokojnie sobie w takich sytuacjach radzą. Dziękuję za obecność dzisiaj. A jeszcze pozdrowienia dla pani Julki i dla pana Audziego. artur.orzech@polskieradio.pl. I co? I zakończenie tej płyty. Tak, gdy słuchałem po raz czwarty chyba wczoraj tej płyty Dirty Projectors, to nie wiem dlaczego, ale przyszła mi taka może niezbyt rozsądna myśl do głowy, ale proszę się wsłuchać i powiedzieć, że choć odrobinę nie mam racji. Może to będzie 1%, ale tak. Oni oczywiście nie mogą mieć, tak zakładam, zielonego pojęcia o istnieniu tak wybitnego polskiego artysty, jakim był i jest do dzisiaj Czesław Niemen. A tak sobie pomyślałem, słuchając po raz czwarty tego utworu, że gdyby żył Czesław Niemen, to kto wie, czy jego nowa płyta nie zabrzmiałaby w sposób podobny. Together is what tears us apart. let go of the tether. And you will let go my heart. You will let go my heart. It's gonna get better. You let go my heart. And we could just and be could just in be. Kindness and peace. Now I'm seeing that the love is the art. Yeah, I believe that the love we made is the art. The projection is fading away and in its place. And now it is getting late. It's time to say the projection is fading away and in its place. I see you. Tak się kończy ta płyta. DLC Projectors. Dzisiaj w szufladzie muszę to mieć natychmiast. Obszernie. Dawno się tak nie zdarzyło, żeby tyle minut poświęcić jednej płycie, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę. Przynajmniej w moim odczuciu ten album zasługuje na wyjątkową uwagę. Chodzi za mną także od zeszłego tygodnia ten nowy singiel Alt J, no ale dzisiaj już go nie pomieścimy. Nie pomieścimy także, ta płyta ukazała się w piątek, The Best of Nijaz, no bo nowy rok perski to chciałem Irańczyków, także duet naszych przyjaciół Nijaz, którzy byli obecni także na festiwalu Globaltica, dzisiaj się nie pomieści. No to wróci za tydzień, bo to będzie, jak powiedziałem, dwutygodniowy czas świętowania. Na pożegnanie nowa Leslie Feist brzmi troszkę jak wczesna PJ Harvey. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Thank you.